Bir yıldız doğdunur ile, bir yıldız doğdunur ile, alemi yaktın ile. Küsülüyem ben yar ile, niye doğdun sarı yıldız, mavi yıldız, aman aman yıkan yıldız, yıldız, yıldız, yıldız, yıldız, yıldız, yıldız. Evler yıkan, beller büken, kanım döken, kervan duran, dön, dön, dön. Yâre doğru dön. Yine bugün efkarlandım, indim etraf dolandım, tatlı canımdan usandım. Dön, dön, dön, dön, dön. Yâre doğru. Sana kervan kıran derler, sana kervan kıran derler, bana dertli kerem derler. Yâre ikrar veren derler, niye doğdun sarı yıldız, mavi yıldız, aman aman. Yıldız, yıldız, yıldız, yıldız, yıldız, yıldız, yıldız. Evler yıkan, beller büken, kanım döken, kervan kıran, dön, dön. Yâre doğru dön. Yavrum yatmış da uyanmaz, küçüktür bahrada yanmaz, ben ağlarım el inanmaz. Dön, dön, dön, dön, dön, dön. Yâre doğru dön.